ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้าในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ ถ้ามีคาถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าทรัพย์ของคนดีและทรัพย์ของคนชั่วทำไมจึงต้องนำเอาเรื่องนี้มากล่าวมาพูดมาจากกันเพราะว่าเรื่องนี้อาตมาคิดว่าเหมาะสมที่สุดที่จะได้นำมากล่าวนำมาพูดมาจาเหมาะสมที่จะได้ยินได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติทั้งของคนดีและคนชั่วปัญหาใหญ่ๆในโลกทุกวันนี้มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์นี่แหละไม่ว่าทางคนดีหรือคนชั่วก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่มันมาผิดกันตรงที่การแสวงหาและการได้มันมาแล้วการครอบครองมันการใช้จ่ายมันมันจะผิดกันคนดีแสวงหาทรัพย์สมบัติมาก็แสวงหาอย่างชอบธรรมไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการข่มเหงเวลาได้มันมาแล้วเขาก็ครอบครองมันไว้อย่างชอบธรรมวางท่าทีคุณค่าแห่งจิตใจกับมันอย่างชอบธรรมและก็ใช้จ่ายอย่างชอบธรรมให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันผิดกันอย่างนี้ส่วนคนชั่วเมื่อแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์นั้นเขาก็เต็มไปด้วยการเบียดเบียนข่มเหงก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่นทั้งแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองไปในตัวกันจนอรสำรสายทำลายทั้งตัวเขาเองทำลายทั้งคุณค่าของมนุษย์ทำลายทั้งความเป็นมนุษย์ทำลายทั้งตัวมนุษย์และสังคมมนุษย์เริ่มตั้งแต่แสวงหาเมื่อได้มาแล้วก็ครอบครองไว้อย่างทำลายใช้จ่ายอย่างเป็นโทษอย่างเบียดเบียนนี่คือคนชั่วที่ได้ทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นวันนี้จึงควรนำมากล่าวเท่าที่เวลาของเราจะมี โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่มากผู้ด้วยปัญหาจะว่าไปแล้วปัญหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหา ชีวิตปัญหาสังคมปัญหาประเทศชาติปัญหาของโลกทั้งหมดปัจจุบันนี้มันเกิดมาจากคนมันเกิดมาจากมนุษย์มันผิดกันกับปัญหาในสมัยโบราณสมัยที่โลกยังไม่เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวไปไกลอย่างทุกวันนี้คนเราจะมีปัญหาเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติตั้งแต่สมัยยังเป็นคนป่าคนเยิงเผชิญหน้ากับปัญหาพายุแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ำท่วมฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าต่อมามนุษย์ก็มาเผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องหาอยู่หากินมนุษย์ได้พยายามใช้มันสมองมือสองข้างสั่งสมประสบการณ์จนแก้ไขปัญหาความอดอยากโดยการสังเกตพิจารณาธรรมชาติดินฟ้าอากาศแทนที่จะหากินตามฤดูกาลผลหมากรากไม้มนุษย์ก็รู้จักปลูกอาศัยปรับปรุงดินอาศัยน้ำก็เลยทำให้ชีวิตมนุษย์อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนจากคนป่าคนเยิงมาเป็นคนบ้านคนเมืองโดยอาศัยการเพาะปลูกตามลุ่มลำน้ำสิ่งที่เขาเพาะปลูกขึ้นมาผลิตผลของการเพาะปลูกคือข้าวเปลือกคืออาหารอะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้แหละมีชื่อว่าทรัพย์มาจากภาษาบาลีว่าวิตตังแปลว่าปลื้มคือเครื่องปลื้มใจซึ่งแต่ก่อนเขาต้องเที่ยวไปแสวงหาไกลๆตามป่าดงพงไพรตามมีตามเกิดอพยพโยกย้ายระเหเร่ร่อนไปตามแหล่งของอาหารต้องเผชิญกับสัตว์ร้ายต้องเผชิญกับดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแต่บัดนี้อยู่กับที่รู้จักเพาะรู้จักปลูกรู้จักเก็บมาใส่ยุ้งใส่ช้างเอาไว้เลยเกิดความปลื้มใจไม่มีความทุกข์เท่าใดอยากกินเวลาใดก็หาได้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์ต่อมาทรัพย์นั้นก็วิวัฒนาการจากข้าวปลาอาหารธรรมดาก็มาเปลี่ยนเป็นของแลกของเปลี่ยนเริ่มมาจนมาถึงระบบเงินตราเงินก็เลยเป็นทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจวิวัฒนาการมาจนถึงตั้งแต่ยุคคนป่าคนเยิงมาถึงยุคเกษตรกรรมทำไร่ทำสวนทำนาแลกเปลี่ยนกันก็เอาสิ่งที่ปลื้มคือทรัพย์นั่นแลกเปลี่ยนกันอาจจะเอาไก่ไปแลกหม้ออาจจะเอาหม้อไปแลกเสื้อแลกผ้าต่อมาจนมาวิวัฒนาการมาเป็นเงินจนมาเป็นกระดาษที่สมมติใช้แทนเงินเป็นบัตรต่อมาก็จนมาถึงยุคที่เรียกว่าพุทธประวัติยุคกดผมจนมาใช้เครดิตการ์ดอย่างกรณีอเมริกันเอ็กซ์เพรสที่กำลังอื้อเฉากันอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องปลื้มเปลี่ยนมาแต่เครื่องปลื้มเนี่ยเพิ่งรู้เถอะว่าทรัพย์เนี่ยมันคืออะไรลองตั้งปัญหาถามดูแล้วเราจะเข้าใจว่าทรัพย์คนดีคนชั่วจะเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ควรรู้จักเบื้องต้นก็คือคำว่าทรัพย์นี่คืออะไรทำไมจึงจำเป็นต้องมีทรัพย์มีทรัพย์เพื่ออะไรและจะมีทรัพย์หรือจัดการกับทรัพย์โดยวิธีใดนี่คือคำถามเบื้องต้นที่เราควรจะรู้จักมันก็คือว่าทรัพย์คืออะไรทำไมจึงต้องแสวงหาจึงต้องมีทรัพย์ไว้เพื่ออะไรและจะมีมันใช้มันโดยวิธีใด นี่คือสิ่งที่เราจะได้พูดกันเอาล่ะมาพูดถึงคำว่าทรัพย์คืออะไรทรัพย์ดังกล่าวแล้วคือเครื่องปลื้มดังที่เล่ามาเบื้องต้นว่าทรัพย์เนี่ยแปลว่า เครื่องปลื้มใจเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เหมือนมีความสะดวกสบายมีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาจึงเรียกว่าเครื่องปลื้มทรัพย์คืออะไรก็ขอให้เข้าใจง่ายๆว่าทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจเพราะฉะนั้นทรัพย์นี่ยังขยายลงไปถึงบุตรภรรยาสามีบุตรก็เป็นทรัพย์ภรรยาก็เป็นทรัพย์สามีก็เป็นทรัพย์ถ้าหาบุคคลเหล่านี้ทำให้เกิดความปลื้มใจความจริงก็อยากจะมีภรรยาอยากจะมีสามีก็เพื่อเกิดความปลื้มใจความพอใจความสุขใจแล้วก็อยากจะมีลูกมีเต้าก็เพื่อสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความปลื้มใจตลอดไปหรือจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ใจมันก็แล้วแต่ว่าจะปฏิบัติกับมันอย่างถูกต้องหรือไม่นี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะทรัพย์คืออะไรทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจข้าวของเงินทองเรือกสวนไร่นารถรามาช้างยวดยานพาหนะคลังหลวงอะไรต่างๆทั้งหมดคือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องปลื้มใจทำไมจึงต้องมีทรัพย์แสวงหาทรัพย์นี่จำเป็นอย่างไรจึงต้องแสวงหามันนี่คือคำถามต่อมาสิ่งที่ควรจะเข้าใจต่อไปก็คือว่าเมื่อเราทราบว่าทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจแล้วก็จะต้องมองลงไปที่ตัวทรัพย์ทรัพย์นั้นยังไม่ใช่จุดมุ่งหมายยังไม่ใช่เป้าหมายแห่งชีวิตทรัพย์เครื่องปลื้มใจนี้แท้จริงมันคือปัจจัยเครื่องอุดหนุนคำจุนชีวิตเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเกื้อหนุนให้เกิดความสะดวกสบาย ยิ่งขึ้นมีความพร้อมมากขึ้นมันเป็นเครื่องมือเป็นปัจจัยที่จะเกื้อหนุนชีวิตที่จะทำให้ชีวิตนี้มีความดำรงอยู่ดำเนินไปกระทำสิ่งที่ดีที่งามเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามเพราะนั้นทำไมจึงต้องแสวงหามันก็เพราะว่าเราต้องการจะมีเครื่องมือที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกสบายความพร้อม ขอเข้าใจอย่างนี้อ้าวสรุปง่ายๆว่าทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจจึงจำเป็นแสวงหาทรัพย์มาเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนความสะดวกความพร้อมที่จะทำให้ชีวิตนี้ดีงามขึ้นมาเอาละทีนี้คำถามที่3ต่อมาว่าจะมีทรัพย์สมบัตินี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าทรัพย์สมบัตินี้คือเครื่องปลื้มใจทรัพย์สมบัตินี้คือเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกอำนวยความพร้อมเราจะเอามาอำนวยอะไรเอามันมาอำนวยความสะดวกความพร้อมแก่ชีวิตนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราผ่อนเบาบรรเทาทุกข์เพื่อให้ชีวิตนี้มีความสุขเพื่อจะใช้ทรัพย์เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือนำชีวิตนี้เข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามกระทำกิจที่ดีที่งามเพื่อให้เป็นชีวิตอันสูงสุดก็ได้หรือจะใช้ทรัพย์นี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือ เพื่อความสะดวกสบายเพื่อความพร้อมมากขึ้นที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ชีวิตนี้กระทำความเรวร้ายได้สะดวกสบายเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้อย่างสะดวกสบายทำลายความเป็นมนุษย์ทำลายคุณค่าของมนุษย์ทำให้มนุษย์แปลกหน้าต่อกันอะไรกันเพราะฉะนั้น ทรัพย์จึงเป็นของกลางกลางเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนมีดอันหนึ่งเป็นเครื่องมือจะทำครัวจะทำสัมภาระอะไรเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องใช้มีดและจะไปเค้นไปฆ่าไปเบียดเบียนใครก็ได้เพราะนั้นทรัพย์จึงเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมืออุดหนุนชีวิตให้สะดวกสบายแล้วก็มีความพร้อมที่จะทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้คนมีทรัพย์มันจึงสำคัญว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วฟังให้ดีวันนี้เราจะพูดเรื่องทรัพย์คนดีหรือทรัพย์คนชั่วทรัพย์คนดีและทรัพย์คนชั่วเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรทีนี้จะมีทรัพย์สมบัตินั้นโดยวิธีใดจะครอบครองมันไว้โดยวิธีใดจะใช้จ่ายมันโดยวิธีใดและจะวางท่าทีแห่งจิตใจของตนเองลงกับทรัพย์นั้นเมื่อมันเพิ่มขึ้นหรือมันหมดไปอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่จะต้องมาพูดให้ละเอียดพุทธศาสนาจะมาเน้นข้อนี้ข้อที่ว่าจะมีทรัพย์ได้อย่างไรจะรักษามันไว้อย่างไรครอบครองมันอย่างไรจะใช้จ่ายมันอย่างไรจะวางท่าทีของจิตใจเนี่ยต่อมันอย่างไรเมื่อมันหมดไปแล้วมันเพิ่มขึ้นความสำคัญที่สุดของทรัพย์อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจนะว่าพุทธศาสนาไม่ได้ตำหนิติเตียนการเป็นผู้มีทรัพย์มากมีวัตถุมากและในขณะเดียวกันพุทธศาสนาก็ไม่ได้ให้ค่าของมนุษย์ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ความพร้อมความเป็นชีวิตอันอุดมนั่นคือผู้มีทรัพย์สมบัติมากหรือความต่ำต้อยด้อยค่าของคนที่ไม่มีเงินมีทองหาไม่ได้พุทธศาสนาจากนี้ตรงที่ว่าการแสวงหาแล้วการใช้จ่ายและการวางท่าทีของจิตใจต่อมันเมื่อมันหมดไปหรือว่ามันเพิ่มพูนขึ้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่แสวงหาเนี่ยตรงที่ใช้จ่ายเนี่ยตรงที่มันหมดไปสิ้นไปหรือมันมากมายขึ้นในจิตใจมันจะเป็นอย่างไร ขอเข้าใจตรงนี้กันนะเพราะนั้นคนทรัพย์นั้นจะมีคุณหรือจะมีโทษมันอยู่ที่ว่าเจ้าของมันเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วถ้าเจ้าของมันเป็นคนชั่วมันก็จะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่แสวงหาและจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นเมื่อได้มาแล้วครอบครองมันไว้มีปัญหาเพิ่มขึ้นที่จะใช้จ่ายทรัพย์นั้นให้เกิดโทษอย่างรุนแรงทั้งแก่ตัวเขาเองแล้วก็ต่อเพื่อนมนุษย์สังคมของมนุษย์ขอเข้าใจอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่ควรจะพูดกันอย่างยิ่งปัจจุบันนี้สภาพสังคมของเราในปัจจุบันกำลังประสบเผชิญกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่มีแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้อยู่ในขั้นที่พอใจได้แต่มีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างรุนแรงอย่างหนักหน่วงอย่างเข้มข้นลึกซึ้งแหลมคมคือปัญหาทางเศรษฐกิจประเทศที่ร่ำรวยที่นับว่าเป็นมหาอำนาจก็ยิ่งมีปัญหาขึ้นเหมือนกันและประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่กำลังด้อยพัฒนาก็มีปัญหาในทางเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจนั่นก็คือปัญหาที่ผู้คนทั้งหลายเข้าไปแสวงหาทรัพย์คือเครื่องปลื้มสำหรับผู้ที่ยังไม่มีแต่ก็มีปัญหาสำหรับผู้ที่มีแล้วครอบครองทรัพย์ไว้ตนเองร่ำรวยขึ้นสังคมก็สูบโสมระส่ำระสายแล้วก็ใช้ทรัพย์นั้นอย่างไม่เป็นธรรมจึงเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทั้งสังคมทั้งประเทศชาติทั้งโลกมองลงไปให้ลึกๆว่าสังคมเกิดปัญหาแบ่งขั้วการเมืองกันที่เป็นสังคมฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือว่าสังคมฝ่ายแคปิตัลลิสต์ อะไรก็ตามนั้นเกิดมาจากการเข้าไปจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์พยากรธรรมชาติเกิดมาจากการจัดการกับทรัพย์เมื่อคนรวยรวยล้นฟ้ารวยล้นแผ่นดินคนยากคนจนถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะความรู้น้อยเพราะความฉลาดน้อยกว่าแต่ผู้ที่ฉลาดมากมีความรู้มากแสวงหาทรัพย์มากแต่ขาดธรรมที่จะเข้าไปจัดการกับทรัพย์แทนที่จะเป็นทรัพย์ของคนดีกลายเป็นทรัพย์ของคนที่ไม่ดีที่มาเบียดเบียนกันในที่สุดทรัพย์มันก็เลยเป็นโทษทำให้สังคมลุกฮือขึ้นมาแก้ปัญหาโดยวิธีปลดคนรวยออกจากสังคมนั้นเพื่อจะให้มันมีทรัพย์ทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสร็จแล้วมันก็แก้ปัญหากันไม่ได้ก็เกิดปัญหาเป็นความมนุษย์แล้วก็ล้มละลายฝ่ายทุนนิยมก็เหมือนกันคนร่ำรวยก็รวยขึ้นในที่สุดนี้ถ้าหากคนร่ำรวยขาดศีลขาดธรรมจัดการกับทรัพย์นี้อย่างไม่ถูกต้องทรัพย์นี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่มาทำลายมนุษย์ทำลายสังคมมนุษย์ทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์และ ในที่สุดมันก็จะอยู่กันไม่ได้อีกนั่นแหละก็ให้เข้าใจอย่างนี้นะนอกจากจะแก้ปัญหาโดยทำให้ทุกคนมีความเป็นเจ้าของทรัพย์อย่างเดียวกันที่เรียกว่าคอมมูนิสต์ถ้าแก้อย่างนั้นไม่ได้มันก็จะมีอีกแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพย์ที่มันร่อยรอลงไปทรัพยากรธรรมชาติร่อยรอลงไปมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ามิคสัญญีดูให้ดีๆเรื่องมิคสัญญีก็ดีเรื่องสัทธันตระกับปังพวิสติที่เรียกว่าจะถึงยุคจะถึงการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาในมือกลายเป็นอาวุธห้ำหั่นประหัตประหารกันนั้นดูให้ดีๆสาเหตุก็เกิดมาจากการจัดการที่ผิดกับทรัพย์คติมีอยู่ว่าถ้ามนุษย์กระทำผิดต่อทรัพย์ทรัพย์นี้จะกลายมาเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์กลับย้อนคืนมาทำลายมนุษย์ทำลายความเป็นมนุษย์ทำลายสังคมมนุษย์และก็เป็นเหตุให้โลกนี้ร้างไปพระพุทธเจ้าว่าจะเกิดสถันตรกับเมื่อมนุษย์จิตต่ำใจสามเบียดเบียนกดขี่กลมเฮงเอารัดเอาเปรียบกันขึ้นเมาในเรื่องกามารมณ์เรื่องราคะขึ้นแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อมาบำรุงบำเรอแต่เรื่องกามารมณ์อย่างนี้ก็จะเกิดมิคสัญญีเห็นกันเป็นเนื้อเป็นผักเป็นปลาเป็นอาหารเห็นหน้ากันกลายเป็นมนุษย์อันตรายซึ่งไว้ใจกันไม่ได้กลายเป็นมนุษย์ที่เป็นศัตรูกันมนุษย์จะแปลกแยกกันเป็นศัตรูกันพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ก็เพราะทรัพย์นี่แหละแม่ต้องไปจ้างเขาฆ่าลูกอยู่ในท้องก็เพราะเรื่องทรัพย์ว่าเกิดมานี่จะไม่มีทรัพย์เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าลูกเต้านี้จะไม่ทำให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินลูกแทนที่จะกลายเป็นทรัพย์ของแม่กลายมาเป็นศัตรูตั้งแต่อยู่ในท้องต้องไปจ้างเขาฆ่าทิ้งหรือมันอาจจะลามปามไปกว่านั้นว่าลูกในท้องต่อไปนี้จะต้องไปขายต่อไปจะมีความเข้าใจผิดมิจฉาธรรมาปเรตาเข้าใจผิดเป็นชอบวาทาการเด็กกินคนอยู่ในท้องกินมนุษย์ซากทารกอยู่ในท้องก็จะทำให้เกิดมีความสมบูรณ์พูนพ้นจะทำให้มีกำลังวังชามีตับไตไส้พุงปอดอะไรต่างๆดีมีสมรรถภาพสูงในการดำรงอยู่ในการเสพกามเศรษฐีทั้งหลายจะซื้อเด็กเล็กๆอยู่ในท้องมากินตรงนั้นแหละการแสวงหาทรัพย์ก็จะเกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่มีเด็กในท้องมีลูกมีเต้าก็จะไปขายลูกรีดออกมาให้คนเหล่านั้นกินปัญหาเรื่องทรัพย์นี่มันไปกันใหญ่ในที่สุดถ้าคนรวยรวยล้นฟ้ารวยล้นแผ่นดินรวยข้ามประเทศรวยข้ามทวีปขึ้นมาคนจนทั่วทั้งแผ่นดินขึ้นมาทั้งคนรวยคนจนนี่แหละในที่สุดปัญหาทรัพย์จะเกิดขึ้นคนจนตั้งอยู่ไม่ได้คนรวยจะอยู่ได้อย่างไรแน่นอนที่สุดจะต้องจับอาวุธขึ้นมาตั้งแต่ไม้ขีดก้านเดียวก็จะกลายเป็นอาวุธของคนจนเผาบ้านเผาเรือนของคนร่ำคนรวยฉันอยู่ไม่ได้แกก็ไม่ควรจะอยู่ได้ในโลกนี้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ามิคสัญญีหรือว่าสัทธันตรกับที่ท ุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นอาวุธเห็นกันเป็นผักเป็นปลาเป็นอาหารภาษาสมัยใหม่ก็ใช้คำว่า chaos theory คือระบบที่ไร้ระเบียบไม่มีรัฐบาลใดไม่มีใครต่อใครสามารถที่จะควบคุมเขาได้นี่ดูให้ดีๆนะเรื่องของทรัพย์แท้ๆเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแท้ๆที่มนุษย์แสวงหาโดยไม่ชอบทำเก็บกักตุนไว้ไม่ชอบทำและใช้จ่ายไม่ชอบทำเป็นปัญหาจากปัญหาเล็กๆน้อยๆนี่แหละยืดยาวกันไปเพราะนั้นสภาพสังคมปัจจุบันเป็นสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาคือปัญหาทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงลึกซึ้งเข้มข้นแหลมคมมากขึ้นสังเกตเห็นได้ว่าคนรวยมากขึ้นมากขึ้นคนจนก็จนจนไม่รู้จะจนอย่างไรแล้วก็เอารัดเอาเปรียบกันอย่างใหญ่หลวงทั้งทางตรงทางอ้อมชนิดเนี้ยนี่แหละคือการแสวงหาทรัพย์ที่เอาเปรียบกันล่ะแล้วที่นี่ศาสนาทุกศาสนาใหม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวคริสต์พี่น้องชาวอิสลามพี่น้องชาวฮินดูชาวอะไรก็แล้วแต่ทุกๆศาสนาเราจะเห็นว่ามีคำสอนที่คล้ายๆกันตรงที่สอนให้คนรู้จักเสียสละสังคมปัจจุบันนี้ต้องการความเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวความไม่เอารัดเอาเปรียบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนกันด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าจาคะจาคะธรรมตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นมาในจิตในใจเมื่อไรจะไปประหัตประหารความตระหนี่ความเห็นแก่ตัว5ประการ5ประการคืออะไรลาภมัจฉริยะตระหนี่ผลประโยชน์ห่วงผลประโยชน์จนถึงฆ่ากันระหว่างลูกพ่อจับพ่อฆ่ายัดสกสอบนั่นคือความตระหนี่แล้วก็กลายมาเป็นความห่วงแหนแล้วก็เบียดเบียนแข่งขากันเรียกว่าราภมัจฉริยะอาวาสมัจฉริยะตระหนี่อาวาสห่วงถิ่นที่อยู่ที่กินแหล่งเงินแหล่งทองแหล่งทรัพยากรธรรมชาติกลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อิทธิพลเข่นฆ่ากันในสิ่งเหล่านี้จักไม่มีสำหรับชาวพุทธเราที่เข้าถึงจาคะธรรมต่อมาก็กุลมัจฉริยะตระหนี่ตระกูลเล่นพักเล่นพวกเราพวกเขาแล้วก็เข่นฆ่ากันว่าจะมาแย่งชิงกันตรงนี้ต้องการจาคะคือการเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนกันอย่างบริสุทธิ์ใจหลังเย็นกับวันนะมัจฉริยะตระหนี่เกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีดิกนิตี้ยอมได้ให้อภัยได้ไม่ต้องกลัวใครมาจะลูกคมอะไรต่างๆแล้วต่อมาก็ธรรมมัจฉริยะตระหนี่ธรรมวิชาการความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่ควรจะนำมาในการดำรงชีวิตอย่างดีอย่างงามในชีวิตในสังคมหลักธรรมที่จะนำให้ชีวิตดีงามมีอะไรก็มาบอกมาสอนไม่หวงไม่แหนไม่รักษาไว้เฉพาะกลุ่มเฉพาะตัวก็เลยกลายมาเป็นคำสั่งสอนเป็นศาสนาที่สากลอมมาเป็น cross religion ทุกคนถ้าเข้าถึงจุดนี้พุทธศาสนาก็จะมีหลักธรรมที่เรียกว่าจริยธรรมสำหรับเป็นผู้ให้จริยธรรมสำหรับเป็นผู้รับและผู้ให้เป็นผู้นำและผู้ตามได้ทุกระบบทุกวิธีทางนี่คือหลักธรรมจาคะตัวนี้สังคมกำลังขาดแขนมากเดี๋ยวนี้คือความไม่เห็นแก่ตัวความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนกันด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์โลกปัจจุบันนี้ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ผู้มีความสามารถมีศักยภาพสูงในการแสวงหาเพื่อจะเอาที่จะเอาฝ่ายเดียวในที่สุดมันก็ต้องหมดจะต้องเพราะฉะนั้นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เรารู้จักหาและก็สอนให้เรารู้จักใ อย่าเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักให้ทานให้ทานให้ทานอย่างเดียวนะพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักหาซะก่อนท่านเรียกมันว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์เฉพาะหน้าที่จับต้องมองเห็นที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอุทานะขยันลุกขึ้นมาแสวงหาประกอบกิจการงานที่ดีงามด้วยความขยันด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตอาละคะได้มามากก็ตามน้อยก็ตามรู้จักรักษารู้จักซ่อมแซมบำรุงรักษามันไว้นั้นอย่างนั้นก็กัลยาณมิตรตาให้ครบแต่คนดีที่จะมีส่วนพาเราไปหามีส่วนพาเรารักษาไม่ใช่มีส่วนที่จะทำให้เราเสื่อมเสียทำให้เราพินาศหมดสิ้นไปเล่นการพนงพนันนั้นอย่างนั้นก็สมะชีวิตาหรือเลี้ยงชีวิตไว้โดยชอบใช้จ่ายโดยเหมาะสมแก่รายได้รายรับ